بخیر کوچولو. به نام خدایی که بیشتر از هر کسی مهربونه. سلام به شما بچه های گل و ناز خودم. بچه شما شیرینی دوست داری؟ درسته که خیلی ها شیرینی دوست دارن، اما من فکر میکنم آدم ها بیشتر از هر چیز شیرین زبونی رو دوست دارن. آقای کلاقه خبر آورده از آتنا جون، 6 سالشه، پیش دبستانی، خیلی شیرین زبونه، قشنگ نقاشی میکشه، شیر میخوره، مسواک میزنه، هر شنوی داره، ولی یه سری میشه که غذا خوب نمیخوره. نه آقای کلاقه اشتباه کردی، غذا هم به موقع میخوره. آفرین آفرین به این دختر گلم، و دعوت میکنم همگی بشنویم قصه ای رو با این نام، مورچه ریزه میزه. شهر مورچه ها یه عالمه مورچه کنار همدیگه زندگی می کردن. مورچه ها با هم مهربون بودن، همگی همدل و همزبون بودن، اما بین همه مورچه ها مورچه ریزه میزه بود که هیچ کس نمی خواست با اون دوست بشه. می دونین چرا؟ آخه مورچه ریزه میزه قصه ما یه اخلاق خیلی بدی داشت، به خاطر همینم هیچ کس اونو دوست نداشت. اخلاقش میدونین چی بود؟ این بود که اختیار زبونش رو نداشت، یعنی هر چی که به ذهنش میرسید بدون این که فکر کنه یا تحمل بکنه اونو میگفت. و خب گاهی اوقات دل مورچه‌های دیگه پر از غصه میشد. مثلا یه روز مورچه ریزه میزه به مهمونی دعوت شده بود. موقع خوردن غذا مورچه قصه ما یکم که از غذا رو خورد با صدای بلند گفت: وای وای وای چه غذای بدمزه‌ای. یا یه بار وقتی یکی از مورچه ها لباس جدیدی دوخته بود، مورچه ریزه میزه تا لباس دید اصلا نپسندید، برای همین میون جمع با صدای بلند گفت: وای وای وای چه لباس زشتی. خلاصه مورچه ریزه میزه قصه ما با زبان تند و تیزش همه رو ناراحت میکرد، برای همینم کم کم دیگه مورچه ها سعی کردن از اون فاصله بگیرن. دیگه نه کسی مورچه رو برای مهمونی دعوت میکرد، نه کسی به خونش میرفت. اینجوری شد که مورچه ما تنها ترین مورچه شهر شد. روزی از روزها مورچه تازه واردی اومد به شهر مورچه ها. مورچه تازه وارد تا قدم به شهر مورچه ها گذاشت، هر کسی که اونو دید به اون گفت: مورچه تازه وارد، خوش اومدی، توی شهر هر جا که دوست داری میتونی بری، ولی بهت توصیه میکنیم سمت مورچه ریزه میزه نری که خیلی زبونش تند و تیزه. مورچه تازه وارد وقتی که دید دونه دونه مورچه های شهر از اون مورچه بد میگن، اصلا کنجکاو شد، خواست اونو ببینه. بله اینجوری شد که مورچه تازه وارد پرسون پرسون خونه مورچه رو پیدا کرد. بله رفت و تق و تق و تق در زد. مورچه با شنیدن صدای در خوشحال شد و در رو با خوشرویی باز کرد. مورچه تازه وارد که مهربونی و مهمان نوازی مورچه ریزه میزه رو دید، موقع رفتن گفت: مورچه ریزه میزه، من از زمانی که آمدم همش در مورد تو حرفای بد شنیدم، اما به نظر من تو خیلی مهربونی. مورچه قصه‌مون وقتی حرفا و تعریفهای مورچه تازه وارد رو شنید، یه تصمیم بزرگ گرفت. تصمیم گرفت دیگه برای همیشه مهربون و خوش زبون باقی بمونه. آخه بچه ها، مورچه ریز میزه قصه ما دیگه دلش نمیخواست تنها ترین مورچه شهر مورچه ها باشه. خوشحالیم که مورچه ریزه میزه ما تصمیم گرفت از این به بعد با دوستاش به خوبی رفتار بکنه و خب نتیجهش هم معلومه دیگه، از تنهایی در میاد. بله، حالا مهمونی میره، مهمون خونش میاد. بله، چقدر خوب مهربونی و خوش زبونی گلای قشنگم. شما هم همینطورین دیگه. آتنا جون ما هم که اول قصه ازش یاد کردم اونم خیلی خوش زبونه. وقتی مامان بابا براش وسائل بازی میخرن با دوستاش سهیم میشه، یعنی به اونا میگه شما هم بیاین با وسائل جدید من بازی بکنین. بله، خیلی مهربونه. اینا را آقا کلاقه برام گفته. خب مهربونای نازنینم، آتنای گلم، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشی. تا فردا و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.